Prawdziwe czy nie, bo nie każdy to wie. Opowiem więc historię, która tak nazywa się. Od czasów niepamiętnych byłem wszystkim pochłonięty. Rytmiczne gadulstwo czułem się jak w niebo wzięty. Wielkoformatowa sprawa, a nie gówniane gadżety szablonowe. Postacie sami dobrze to znacie, dla jednego utworu oddać dużo byłem gotów. Macie więc tu wszystko, czego byłem bardzo blisko. Wartościowe ideały przesłaniały w życiu wszystko. Zakręcony cały, nie przyjmowałem hały. Zamiast Boga był Chuck D i jego skład cały. Mając kilkanaście lat wchodziłem w rapowy świat. Mały zielony szczyl poznał mocny hardcore styl. Szybko wyłapałem z eteru kilka zbitych chwil. Nigdy nie zapomnę, jakie dla mnie to było ważne. Przez większość niezrozumiały. Słuchaj uważnie, yo, bomb rush the show. Wtedy tak to właśnie szło, przegrywanie na Jamniku. Cały nowojorski show. Crash Groove, Beat Street i to Gertanator. To nie było kino akcji, tylko hip-hopowy gejzer. Chłopaku z Beastie Boys nagrałbym o mały włos. Wideoteka 8.7, weszli z bitem mocny kos. Wymierzony prosto w nos, nie zasypiej na Brooklynie. Przesądzony był mój los. Pierwsza czapka baseballowa założona na skos. Łańcuch z Volkswagenem. Ludzie na ulicy przyjmowali to ze śmiechem. Jakbym był jakiś pojebem, niczym się nie przejmowałem. Trawiłem mocno message i bambaty całą sprawę. Planet Rock, cały oldschoolowy szok. Uwielbienie dla fatboysów, taki był ten pierwszy rok. Pierwszy krok, pierwszy rok, pierwszy krok, pierwszy rok. Prawdziwe czy nie, bo nie każdy to wie. Możesz wierzyć lub nie, jeśli wierzysz, dowiesz się. Prawdziwe czy nie, tego nie dowiesz się. Możesz wierzyć lub nie, jeśli wierzysz, dowiesz się. Prawdziwe czy nie, tego nie dowiesz się. Możesz wierzyć lub nie, jeśli wierzysz, dowiesz się. Prawdziwe czy nie, tego nie dowiesz się. Możesz wierzyć lub nie, jeśli wierzysz, dowiesz się. Składanki na piratach miały tutaj sporą wartość. Kilkunastu wykonawców tworzy zajebistą całość. Ryczeć się chciało, zbyt dużo się nie miało. Informacje z talerza, jakże wiele tam się działo. Klipy, satelity, Jorab zdaje nowe płyty. Nie żadne hity, undergroundowa sprawa. Zobaczyłem De La Soul w telewizji u sąsiada. Potem poszło z górki, nowe nazwy, nowe twarze. Czarna magia na tych niksach i na murach jeszcze bardziej. Apollo, Kida Capri, Jazna z tytułu Life Proof. Afera z Martinezem, którym bluzgiem dostał w dziób. Buddy, Humpty Dance i Mix, Salota, Beepers. Wszystko to kręciło zajebistą zadymę. Ja, Eric Biz, Rakimen swoim oryginalnym stylem. Albo Kuji, Rabi, Polo, Killer Kaz. Niektórzy wolą, zadowolą się tym wszyscy. To był fakt oczywisty. Zdobycie nowej taśmy, która okupuje listy. To wysiłek rzeczywisty, ale efekt fantastyczny, gdy włączyłem Strictly Business. Nie potrzebowałem iskry, ani żadnego impulsu w stylu pokazanie biustu. Tylko ja i ta muzyka, to co czułem, to nie wnikaj. Mocne basy z głośnika, wciąż od nowa mnie zatyka. Nowa fala doświadczeń, lepsza niż metafizyka. Prawdziwe czy nie, bo nie każdy to wie. Możesz wierzyć lub nie, jeśli wierzysz, dowiesz się. Prawdziwe czy nie, tego nie dowiesz się. Możesz wierzyć lub nie, jeśli wierzysz, dowiesz się. Prawdziwe czy nie, tego nie dowiesz się. Możesz wierzyć lub nie, jeśli wierzysz, dowiesz się. Prawdziwe czy nie, tego nie dowiesz się. Możesz wierzyć lub nie, jeśli wierzysz, dowiesz się. Prawdziwe czy nie, bo nie każdy to wie. Świeży powiew nowej fali, 9-3 na topie kali. Funkujące melodiki, kronik, dogi style zyskali. Całą masę zwolenników, czas platynowych wyników. Kontrowersji, spornych kwestii, groźnych min, tyle agresji. CMW, One, Tupac, Boss, Rudolf, Run, Osla, Playa. Słowa obco znaczy wiele, ciągły raport z pola walki. Narkotyki, dziwki, klamki. A na wschodnim wybrzeżu czarny księżyc w swym pacierzu. Nowy gangster, debiut NASA, nocny włóczęga. Powraca pełna klasa, nie ma fikcji, czarnej owcy. Ślad znów czysty, no i stres, jaki stres. Organizet, sam wiesz, czekaj, Jeru, Fed Joe, Lord Finesse, KRS, One. Wszystko to złapałem sam, mało CD, dużo szumów. Czasy imprez, dziwów, cudów, laca w Lowin. Slowdown w bólu, alkohol, krat, sporo rozumu. Dzikie balety, uważki, znaczy zbycha mego braćki. Czasy moje osiemnastki, freestyle dawał swe pierwiastki. Na Warrenie, Raymond zakwit, brzynien, Kali się załatwił. Cały Campton skompletował, Awex tak go już wychował. Ja nic na to nie poradzę, innych rzeczy słuchać każę. Czasem proszę lub zakręcam, przyjacielska rada serca. On ma rozum i swe racje, już odebrał T6 Mafię. Nieraz dobrze cię z nim gada, nieraz skumać nie potrafię. I pierdolę, ciągle w dziorę, wciąż upycham starą szkołę. A efekty są takie, że nagrywa Muddy Waters. Tak by można opowiadać, co się dzieje, jak zabawa. Spróbuj zbadać, czy to moje, czy sąsiada doznania. To odsłania tylko tyle, jeszcze bardzo małą chwilę. Z tego, co się ze mną działo przez tych długich lat. Ile? Prawdziwe czy nie, tego nie dowiesz się. Możesz wierzyć lub nie, jeśli wierzysz, dowiesz się. Prawdziwe czy nie, tego nie dowiesz się. Możesz wierzyć lub nie, jeśli wierzysz, dowiesz się. Prawdziwe czy nie, tego nie dowiesz się. Możesz wierzyć lub nie, jeśli wierzysz, dowiesz się. Prawdziwe czy nie, tego nie dowiesz się. Możesz wierzyć lub nie, jeśli wierzysz, dowiesz się. I stąd światło? I stąd światło? Właśnie stąd.